Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Debatten om bæredygtige investeringer og impact investing er eksploderet de senere år, men som altid, når noget bliver hypet, ja, så opstår der nogle gange forvirring, forviklinger, måske ligefrem misforståelser. Vi redder tråden ud her de næste 55 minutter. Det gør vi sammen med netop en ekspert i impact investing, Pelle Pedersen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak for invitationen. Du har en fortid som chef for ansvarlige investeringer hos PKA. I dag der er det i eget regi, at du taler bæredygtighedens sag. Du har en masse initiativer i gang. Du, ja, den her sag er meget, meget vigtig for dig. Jeg ved også, at du er en del af Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans. Du er en masse steder, hvor det her det fylder rigtig meget. Pelle, bare til at starte med, er der for meget hype og for lidt facts derude i verden om de her bæredygtige investeringer? Hype omkring bæredygtighed er rigtig godt. Mm. Det tror jeg ikke, vi skal være bekymrede for. Men den her hype betyder også, at der kan være rigtig stor begrebsforvirring. Mm. Hvad er bæredygtighed egentlig? Hvad er ESG? Hvad er impact? Og så videre. Jeg tror, for rigtig mange lyttere kan det være svært at forholde sig til, hvad er det, man skal gøre, og hvad er det egentlig? Så det er godt, der er fokus på det, men der kan også være så meget fokus, at der kommer rigtig meget støj. Og dejligt, at du er med os her i dag. Du skal hjælpe os med at sætte alle de her begreber på plads. Det vender vi tilbage til. Vi skal selvfølgelig også sige god morgen til vores tekniske analytiker. Min mand på markedet i dag, Lars Persson. Velkommen til dig også. Ja, tak skal du have. Hvad er det for et marked, du kan se derude i horisonten? Jamen, det er sådan lidt morgennervøst. Vi lukkede USA lige omkring plusserne i går efter en fin dag dagen før. Så tabte vi lidt momentum. De to gamle indeks, Dow Jones og S&P, var lige kortvarig under 0. Men rettede sig lige til sidst, de sidste halv time til 20 minutter, de sidste time, og rettede sig lige og gik et lille plus, mens Nasdaq borede frem af Google, Amazon og Facebook. Facebook var manglet, men Google, Amazon og Apple var det, holdt plusset hele dagen. Så har vi fået dårlige nøgletal ud fra Tyskland her. Det var fabriksordrene, der var svære. Så Europas futures startede med at være i minus, og det er også det, vi ser her for åbningen for morgenstunden, det er, at alle markeder sådan starter lidt i minus op, og der sker ikke rigtig noget. Vi går sådan lidt rundt om den varme grød. Der er noget Brexit, der er en handelsaftale mellem Kina og USA, vi skal have på plads. Så er der et nyt selskab på børsen, det kan vi jo komme ind på lige om lidt. Og så kom endelig det der BO-regnskab, der kunne fortælle os, at hvad er det egentlig, der foregår i den her virksomhed? Omsætningen faldt jo over 100 millioner, og bundlinjen gik fra 26 til 15 millioner i år. Og hvis man kigger egentlig på det, så er det egentlig også europæer, der køber for få varer af Bang & Olufsen. Det er kineserne holdt nogenlunde kadancen. 129 millioner købte de. Nej, det var noget sludder. Det var nogle butikker, det skal vi ikke kigge på. Vi skal også lige sige de rigtige tal. Så hvad hedder det nu? Altså, de er lidt presset rundt omkring, så... Men Persson, det er jo sådan, det er ikke mange uger siden, at de kom med, eller er det ikke på uger siden, de kom med en nedjustering BAU. Ja. Så der er vel ikke noget ekstra negativt at læse ud af det her regnskab. Det er vel sådan set fuldstændig som forventet efter nedjusteringen. Ja, vi finder jo bare ud af, hvor er det skoen klemmer, kan man sige. Altså, hvad er det for nogle markeder, som ikke performer? Altså, som jeg sagde, så er det Europa, som driller, og også USA, mens Asien har en der er også en lille tilbagegang der, men den er ikke lige så stor som i Europa. Så det er lidt der problemet, det er, at de mangler nogle gode markeder at få solgt deres produkter på. Der folk er lidt tilbageholdende med at måske at købe BO's produkter. De er tilfredse kunder, siger de også, men de river ikke varerne ned af hylden. Så det er lidt ærgerligt. Er det præcis, som du kan aflæse det i dine kurver, når du kigger på BAU rent teknisk, Lars Persson? Ja, det må man sige. Den har jo fået... de har jo mistet et par gange nu her. Guidance og også, hvad markedet havde forventet. Ikke? Vi så det i december, og vi så det så senest her for en uge siden. Så det er jo en aktie, der får nogle ordentlige stryger og får nogle ryk nedad, når de kommer med nogle meddelelser, der ikke lige rammer i skabet. Men vel også en aktie, som efterhånden er kommet så langt ned, at det måske snart bliver interessant at samle den op? Eller hvad siger en teknisk analytiker som dig til det? Men lad os lige få en bundformation og noget stabilitet i aktien. En enkelt god historie vil jo være godt, eller to. Altså noget, måske noget samarbejde med et eller andet Alibaba, et eller andet, der kan ind på en eller anden platform, hvor de kan få reddet deres høretelefoner væk, eller deres BAU Play endnu mere, sådan så man får et sted måske, hvor man ikke lige havde set det komme, eller et eller andet samarbejde med ja, en eller anden stor kæde, hvor man måske ikke lige forventede det. Men det der er problemet, det er, at det kan godt være, at det er et brand, BO, men det er ikke et brand, man flår ned af hylderne, og det er det, der er udfordringen for BO. Det er simpelthen at fortælle den gode designhistorie, at ja, vi kommer fra Danmark, og vi er smadret gode til design, og prøv nu at se her, ikke? Så er det det. Et generelt marked, altså små har på stedet tenderende til det negative, Lars Pirsterne, ja. Lad os lige runde det tyske DAX, som jo altså, det kan godt være, der står minus ud for tyske DAX, men ja. Vi er jo sådan set på meget, meget flotte niveauer. Det må man sige, altså det er næsten gået lidt for stærkt, så nu skal man også stå og brokse over det gode vejr, ikke? Det var ligesom i sommer, men det der udfordring, det er faktisk, at den her uges stigning har jo været sådan en raketfart. Mandagens stigning gjorde, at der kom sådan en hel hul i ugegrafen. Åh, det er ikke så sundt med huller i grafer, det ved vi godt. Der skal sådan være sådan en regelmæssighed og ro. Og kigger vi tilbage på sidst, hvornår der kom sådan et hop, det var også tilbage i april måned. Det var i september 17. Det var i april. Jeg skal lige huske, hvad datoer det er. April måned 17, hvor den hoppede op og lavede sådan et hul. Og så gik der en 2-3 måneder frem til sommeren, og så faldt det tilbage. Så det kan være sådan en kortvarig run, vi har her i DAX'en, hvor det så kører op, og så måske får vi nogle kedelige ting i efteråret, men den tid, den glæde, kan man sige. Men handler du ind på historien, Lars Pirsterne, om vi måske er i opadgående retning? Jeg har ikke øget min investering. Jeg har stadig 50.000 stående ude på sidelinjen, så jeg synes egentlig, jeg følger meget godt med. Jeg har et afkast på omkring 14%, og ser jeg på det svenske indeks, så er det lavet omkring 15%. Så den her 1%, jeg mangler, og jeg har haft 20% kontanter, jamen så det er jo, når man ikke er fuldt investeret, så kan man heller ikke forvente at få det fulde afkast. Så jeg er egentlig faktisk godt tilfreds med det, jeg ser i øjeblikket i min portefølje. Og hvad skal der til, før du får de der sidste 50.000 ud at arbejde? Jamen, det er nok bare, at det tyske indeks kommer lidt videre, men jeg er sådan forholdsvis nervøs for de makroøkonomiske ting, netop at nu får vi den her handelsaftale måske på plads, og der er mange gange sådan her buy on rumors, sell on facts. Når vi nu får de her fakta på bordet, så kan det godt være, at markedsdeltageren siger, nå, var det bare det, og så får man det ryk nedad. Men jeg skal jo egentlig kigge på grafen og bare flyde med, så hvem ved, hvad der er sket, når dagen er omme. Det kan være, at vi har købt en enkelt aktie eller sådan noget. Et selskab, jeg lige bare vil kigge lidt på i dag, det er jo AP Møller Mærsk, der falder omkring 10%. Det er jo fordi, at det her drilling, og det hedder jo ikke Mærsk Drilling, jeg faktisk sad og søgte på Mærsk Drilling, og der kom ikke nogen frem, men det hedder The Drilling Company faktisk af 1972. Det var bare mig, der ikke havde fulgt det åbenbart med i timen. Det er i orden, Pearson. Men det er det mest handlede i øjeblikket over hos Nordnet, kan jeg se, og den handles omkring 575, og så må vi jo så se, hvor aktien skal hen af de næste par dage og måneder, og se, om det er noget, at investorerne har lyst til at byde ind med, eller om det er noget, at de helst ikke vil røre ved. Og så kan vi jo sige, at Christian Hansen, den fik jo så til sidst nogle bøllebank i går. Den endte jo med at falde 6% på deres regnskab, som var en lille smule under forventningerne. Hver division missede en lille smule, og det startede jo ind med ikke at være så voldsom for aktien, var nede med omkring 2%. Men så til sidst, så kunne den ikke mere, den kørte træt, og så ja. Det lyder da også lidt som en overreaktion, eller hvad? Ja, det var altså, så slemt var det vel ikke, det der regnskab? Det så da sådan set okay ud? Jo, men du ved godt, vi er oppe i de der niveauer i øjeblikket, hvor at ingenting må gå galt, vel? Vi skal være, det skal være knivskarp for, at det ikke falder fra hinanden. Så et lille dyb ned, og her til morgen, der åbner den nærmest uforandret Christian Hansen, så lad os se, hvad den kan byde på resten af dagen. Der skal ikke meget til at gøre investorerne nervøse. Nej. Lars Pirsterne, aktier, vi lige skal omkring, inden at vi går videre til dagens emne. Det er Carlsberg, ja. Som jo i går blev frifundet i den her tyske kartelsag, hvor de har været anklaget for at have været en del af et kartel, og det blev de så frifundet for i går. Altså, var der nogen reaktion på den udmelding? Nej, der var altså, de har jo selv ment, at de var uskyldige. Det forstår jeg. Det ved jeg godt, det har vi mange. Det kan vi også finde andre eksempler på rundt omkring. Altså, det var de jo så sådan set også, kan man sige. Det var i hvert fald det, dommerne sagde. Det var heldigt. De var op med 0,6 i går, og de åbner 0,23 nede i dag. Så det er ikke de helt store udsving. Vi kan bare sige, at Carlsberg er all-time high i øjeblikket. Så det er måske også det, der gør, at lige nu er det lidt svært at klemme mere ud af citronen, så ja, lad os se, hvad der sker. Jeg vil jo hellere tage Royal Unibrew, skal jeg sige, at jeg har anbefalet, og har det sådan en model på det følge, jeg anbefaler, så pas nu på. Jeg kan godt være lidt farvet af min kommentarer, men den er all-time high, og måske går vi og drømmer om en varm sommer igen, som så kan gøre, at bryggerierne får rigtig travlt, fordi det havde de jo sidste år, og de opjusterede os op flere gange. En lille ting, inden vi starter vores dagens emne, det er jo, at der går en del udbytte fra. I dag er det Rockwool, Vestas og Top Danmark, der udbetaler udbytte, og det gør jo aktien typisk falder med lige omkring det, de får udbetalt i udbytte. Og så er der Volvo, hvis nogen sidder og får morgenkaffen galt i halsen på det svenske marked, så er Volvo en af dem, der er pænt nede med 7,5%. Det kan man også godt se i det svenske indeks. Og det er også på grund af 5,5 kroner i udbytte, så ja, man kan godt løbe ned efter T-Birkes, så der er ingen fare der i hvert fald. Du bliver her, Lars Bergson. Yes. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gans, og jeg er i dag besøg af Pelle Pedersen, som er ekspert i Impact Investing. Vi skal tale meget mere om bæredygtige investeringer og har sat nogle begreber på plads. Lars Pedersen er selvfølgelig også med os i studiet. Han holder øje med markedet, og vi ringer til Lars Svendsen lidt senere. Vi skal høre, hvad han går og roder med. Det forlyder, at han har handlet i porteføljen, så det skal vi selvfølgelig høre meget mere om, altså sidst i udsendelsen. Du kan også blande dig i debatten. Du kan enten gå ind på Facebook, hvor vi jo selvfølgelig livestreamer som altid, og der kan du blande dig i den debat, der kører der i kommentarsporet. Du kan også sende en sms herind, hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar til mig, så skriver du bare ind på 42 600 24 7, altså en sms ind til 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, Pelle Pedersen, du er som sagt ekspert i Impact Investing. Du er i virkeligheden jurist, bare lige for at få det på plads også. Og så er det altså et felt, som du bevæger dig rundt i på mange forskellige fronter for at forsøge at gøre en forskel. Og du har også været med i rigtig mange år. Så har du i øvrigt også, det synes jeg måske er meget sjovt at nævne også, en fortid som daytrader ind i den her verden. Du har siddet og handlet aktier frem og tilbage og faktisk gjort det rigtig godt, tjent en masse penge på det, da du var studerende, så du ved rent faktisk en hel del om, hvad det er, der foregår også på den slags markeder. Nå, Pelle, tendensen den er ret klar i forhold til det her med bæredygtigheden. Investorerne de bliver mere og mere bevidste i de seneste år, og det har jo for alt for gjort sit indtog i den her finansverden. Men måske kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det hele bare er medieskabt eller en form for markedsføringsplatform, som firmaen de forsøger at læne sig op af. Hvad er egentlig facts? Hvad ved vi om den her tendens, som vi står og snakker om, er så stor? Er der nogle tal, der kan bekræfte, at der rent faktisk er en tendens kørende? Der er ingen tvivl om, at der er en tendens kørende. JP Morgan var ude for noget tid siden at sige, at bæredygtighed det er den hurtigst voksende område inden for finans. Mm. Så det er klart, at der er en tendens mod meget mere interesse fra investorerne, fra medlemmer af pensionskasser osv. hele vejen rundt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror også, at den her tendens, den kan være styret nogle gange af en ambition om at vise sig frem i forhold til sin ambition. Der kan være nogle kommercielle interesser. Så det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på. Jeg tror ikke, at de folk, der arbejder med det, går på arbejde for bare at kommunikere og for at redde den hjem med nogle gode historier. Det handler om at gøre en forskel, men det er klart, der er stor forskel på, hvordan man integrerer bæredygtighed, når man investerer. Om man sidder i en pensionskasse, om man sidder i Danmark, om man sidder i udlandet, om man sidder i en kapitalforvalter, om man er BlackRock eller Goldman. Så der er meget, meget, meget stor forskel. Og så er det klart, vi ser, at du kan tage information de her dage. De fokuserer jo rigtig meget på den danske pensionsbranche. Du kan faktisk gå ind og kigge på deres hjemmeside, er min pensionsopsparing bæredygtig? Igen må man lige sige det i forhold til, hvad information tænker er bæredygtigt og deres vinkel på det. Men det siger jo noget om, der er en ekstremt stor interesse fra alle sider og kanter. Og det er både fra virksomheder, der er interesseret i, hvordan leverer vi på den her dagsorden. Det er fra pensionskasser og kapitalforvaltere. Men der, hvor jeg tror, presset også kommer, eller jeg tror, stigende grad kommer til at komme fra, det er medlemmerne af pensionskasser. Det er investorer. Det er pensionskasserne, der er investorer hos de store kapitalforvaltere. Mm. Fordi der er generelt større krav til rapportering, krav til en forståelse af, hvordan bæredygtighed kommer til at påvirke bundlinjen på sigt. Så nu sagde du netop det der, hvordan information ser på det. Er det egentlig ikke det, der er lidt udfordringen for os private investorer? Det er, hvordan måler vi det? Og hvad er det, vi skal måle? Altså, vi sidder der, altså PE-tal og overskudsgrad og alt det der, det kan vi slå op i. Jeg ved ikke, hvor mange dejlige lærebøger vi har på vores handelshøjskoler og alle mulige steder. Men hvordan måler vi det her? Altså, hvad er det for nogle materialer? Hvor går vi hen? Det gode, hvis man kigger på på lovgiver globalt. Så hvis vi kigger på, hvor mange rapporteringskrav, der er til virksomhederne på den her dagsorden, så det står stødt stigende. Ja. Det er ret voldsomt faktisk at se, hvor mange krav virksomheder efterhånden skal leve op til. Men det, der så også er sket, det er, at den her higen efter data på, hvordan virksomhederne egentlig arbejder med bæredygtighed, det gør, at der kommer så sindssygt meget data. Og jeg plejer at sige til nogle af de virksomheder, vi snakker med, vi har ikke behov for, at I sender 200 sider. Vi har behov for, at I sender noget information, som faktisk er relevant, og noget, som man også kan kommunikere tilbage til sine medlemmer. Mm. Men et rigtig godt spørgsmål i forhold til, hvordan vi måler. Ja. Fordi sidder man som lægmand, sidder man som herre og fru Jensen, hvordan finder man egentlig ud af, om, lad os tage Carlsberg som et eksempel, der også har været i vælten omkring høje lønninger. Vi har masser af hæderkronede danske virksomheder, som også har haft en masse udfordringer på den dagsorden. Hvordan finder man som lægmand ud af, hvad der er op og ned. Mm. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt. Og der tror jeg, at man hellere skal kigge mod sin pensionskasse eller mod nogle kapitalforvaltere, som har de interne ressourcer til at sidde og kigge på, hvordan er det virksomhederne faktisk opfører sig. Lave de her screeninger af virksomhederne. Der sidder jo, vi har MSCI, vi har nogen, der hedder Sustainalytics, der sidder flere hundrede mennesker hver eneste dag og sidder og prøver at finde ud af, den her anklage, holder den ikke? Hvordan leverer det her virksomhed på arbejdstagerrettigheder, på god selskabsledelse osv.? Og for lægemand, der kan det være rigtig, rigtig, rigtig svært at finde ud af, er min opsparing, bliver den investeret bæredygtigt eller ej? Og hvordan, hvad betyder det egentlig også for mit afkastprojekt? Mm. Så der er ekstremt mange områder, man skal tage stilling til at overveje. Og det er også derfor, der sidder specialister rundt omkring i kapitalforvalterne og pensionskasserne, som arbejder med det her. Nå, lad os lige blive der, Pelle Pedersen, for nu kommer du jo også fra den verden, du har siddet i PKA og haft ansvar for det her område. Er folk dygtige nok i de pensionskasser, vi har herhjemme, til rent faktisk at vurdere, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er? For det er tilsyneladende et ord, som måske også ligesom kan strækkes en smule i metermål, eller hvad? Uden tvivl, bæredygtighed kan strækkes rigtig meget. Mm. Fordi hvis vi kigger, vi har 5,5 millioner danskere, der er sikkert lige så mange definitioner af, hvad bæredygtighed egentlig er. Men hvis de mennesker, som sidder og arbejder med det her, de er skidedygtige. Mm. Det skal der ikke have nogen tvivl om. Det, vi skal være opmærksom på, det er, at det jo slut og sidst er op til medlemmerne, opsparerne, at definere, hvordan deres pension skal investeres. Det er dem, der sidder i bestyrelsen. Det er dem, der har det grundlæggende ansvar. Selvfølgelig skal de mennesker, der sidder og arbejder med det, være med til at drive en dagsorden, det synes jeg selv, og man skal være med til at skubbe på osv., og forklare, hvorfor at man som opsparer ikke kommer til at få et lavere afkast, som, når man integrerer bæredygtighed, så man løbende kan blive med at skubbe den her retning fremad. Men vi skal bare huske også, når al den her medieomtale, om det er fra Information eller alle mulige andre steder, fra NGO'er osv., vi skal bare huske, når vi snakker pensionsopsparing, det er folks egne penge. Så kan man have nogle holdninger til, hvordan det skal være investeret, hvad der er moralsk korrekt og etik osv., men ultimativt, så er det jo pensionskassernes egne penge, og de må selv bestemme, hvordan more or less, hvordan pengene skal investeres. Så det er jo ikke altid, folk selv kan bestemme, hvilken pensionskasse de skal spare i. Det er rigtigt. Mm. Det er rigtigt. Vi har jo vores arbejdsmarkedspensioner, hvor man er bundet. Mm. Og der selvfølgelig kan være en udfordring i forhold til, sådan, hvor meget indflydelse man har. Har vi nogle demokratiske processer, så gør, så man faktisk kan få indflydelse? Og vi ser, selvom det ikke er 100% perfekt endnu, det er det ikke, men vi ser for eksempel en pensionskasse som MP-pension, hvor medlemmerne havde held til at gennemtvinge en dagsorden omkring bæredygtighed. Og nu har MP-pension tilbage i, jeg tror det var sidste år, ude at sige, at i 2020, så er de ude af alt olie og gas. Relativt mange selskaber, ret stor beslutning for et par milliarder, tror jeg lignende. Mm. Så man kan faktisk godt, men i en travl hverdag med børn, madlavning osv., der tror jeg, det kan være relativt uoverskueligt at finde ud af, hvordan skriver jeg til min pensionskasse? Hvordan skriver jeg til min bank? Hvor bliver mine penge egentlig investeret? For nogle gange kan man bare være en af, lad os sige, 500.000 eller 100.000 medlemmer. Mm. Så jeg tror, vi skal prøve at finde ud af, hvordan kan vi gøre det nemmere for folk også at engagere sig i den her dagsorden, uden vi bombarderer herre og fru Jensen med 200 sider omkring, hvordan Mærsk eller Carlsberg eller Novo Nordisk har ageret i forhold til arbejdstagerrettighed eller et eller andet. Og vi skal nok komme tilbage til også, hvordan man sådan rent faktisk kan gribe det an sådan helt ned på lavpraktisk niveau, hvis man sidder derude og gerne vil investere bæredygtigt. Men jeg kan godt tænke mig lige at blive ved de der pensionskasser, Pelle Pedersen, det fordi at nu vil jeg gerne udnytte, at jeg er sådan en mand som dig stående her, som rent faktisk har siddet og arbejdet med det i netop en pensionskasse PKA. Når man sidder der i pensionskassen, og man på en eller anden måde jo er sat i verden for at få folks penge til at yngle mest muligt, det er jo sådan set jeres mission. Det er missionen. Deres mission. Kan man så ikke blive en lille smule fanget af, at skulle vælge mellem noget, der hedder højt afkast eller høj bæredygtighed? Jo, man kan sige, det der står i lov om finansiel virksomhed, men det er, at du skal gå efter du skal sikre medlemmerne det højst mulige afkast, det højst mulige risikojusterede afkast. Og selvfølgelig skal man det, det er derfor pensionskasserne er her, særligt når vi snakker lav- og mellemindkomstgrupper. Det er da klart, de skal have en god pension, når de, nu må vi se, hvornår folk bliver pensioneret om nogle år, men selvfølgelig skal de have en god pension. Men det, der er interessant de her dage, det er, at mere og mere data tyder på, viser konkret, at du ikke får lavere afkast ved at tænke bæredygtighed ind. Hvis man måske prøver at tage et skridt tilbage, så giver det jo ret god mening, hvis de virksomheder opererer i et samfund, vi har besluttet, hvordan det skal se ud. Nogle politikere, vi stemmer på, bestemmer, hvordan lovgivningen er, bestemmer, hvad der er for nogle rapporteringskrav, der er osv., bestemmer, om der er en skat på CO2 osv. Hvis de virksomheder ikke formår at adapte til den forandring, vi ser pt., om det er fra EU, eller om det er fra Danmark, eller bare tage den her debat herhjemme omkring klima, som jo foregår globalt. Hvis de virksomheder ikke formår at tilpasse sig til det, selvfølgelig kommer de ikke til at klare sig lige så godt som sine konkurrenter. Så det at integrere bæredygtighed, det er egentlig bare at forstå, at verden forandrer sig. Der kommer nye forbrugsmønstre. Vi kan se hjemme på vejen, og hen så gik jeg også forbi en tøjbutik, Sustainable Fashion, hvad det så er. Men det viser en retning, hvor borgerne globalt er meget mere interesseret i den her dagsorden. Og det gør, at virksomhederne skal tilpasse, og tilpasser det ikke den her dagsorden, så tror jeg ikke, de kommer til at outperforme deres konkurrenter. Men kunne man ikke godt sige, Pelle Pedersen, hvis vi kigger ned over det danske C25-indeks for eksempel, altså jeg forestiller mig, at stort set alle de virksomheder, de vil kunne påstå på et eller andet punkt, at de er bæredygtige. Men måske er der på et andet punkt, hvor det ikke går så godt for deres bæredygtighedsiver, så er det ikke sådan relativt let at lægge sig ind et eller andet sted og så sige, hey, køb den her aktie, fordi vi rent faktisk gør noget for bæredygtigheden, og så har de problemer andre steder. Jamen, det er en skidegod point. Vi så, da der kom de her verdensmål tilbage i 15-17 verdensmål, som beskriver, hvordan vi når en mere bæredygtighed fremtid i 2030. Jamen, der så vi meget af det her verdensmålswashing, lidt inspireret af greenwashing, hvor man meget hurtigt kigger på den her farvelade af 17 farver og 17 mål, og siger, vi leverer på alle de her mål, jamen, så er vi et ansvarligt selskab, og så siger man til investorerne, vi er ansvarlige, vi leverer på det hele, og så kan investorerne levere tilbage til, om det er medlem eller hvad det er, at yes, vi investerer i et bæredygtigt selskab. Så vi har set, både hos nogle investorer, men også særligt hos virksomhederne, at der måske har været en lidt for stor kreativitet omkring, hvad man egentlig bidrager med. Det er super fantastisk, der kommer forskellige initiativer fra de danske virksomheder, men vi skal også bare huske, at the end of the day, så mange af de produkter, der bliver produceret, det er jo ikke bæredygtige produkter. Hvis vi kigger, altså det er net takers af ressourcer. Så er det fint, for at tage Carlsberg som et godt eksempel. Jamen, det er fantastisk alt det, I og Carlsberg ligger i at reducere deres plastikforbrug. Fantastisk, og selvfølgelig skal de gøre det, og det er noget, forbrugerne også gerne vil have. Vi skal også bare huske, og jeg kan meget godt løle det, slet ikke det, men vi skal bare huske, at grundlæggende så er en øl jo ikke et bæredygtigt produkt. Mm. Det er jo, vi bruger en masse landbrug på det, og vi bruger en masse vand til at gøre folk fulde. Så det skal vi bare huske. Så har de måske også nogle problemer i forhold til lønninger over hos Carlsberg. Jamen det har det der også været, nogen, der som jeg sagde tidligere, vores hæderkrone danske virksomheder, jamen de er i stor stil rigtig langt fremme på den her dagsorden. I selskab som Novo Nordisk gør det rigtig, rigtig, rigtig godt. Mærsk har i den grad også meldt nogle offensive klimatiltag ud. Vi skal også bare huske, der har altså været masser af sager. Novo har også været anklaget masser af gange for korruption. Nu snakker omkring Carlsberg og karteldannelse. DSV har også været inde i forhold til karteldannelse. Vi har også Mærsk i forhold til arbejdstagerrettigheder osv. Men det viser også, hvor komplekst det er. Og det viser jo, at der er behov for, at der faktisk sidder eksperter, som laver den her løbende vurdering. Fordi hver dag, så skal man, og man skal vurdere, hvad sker der i forhold til Vestbredden, Palæstina-Israel-konflikten. Kan man investere i virksomheder, der opererer der? Hvad sker der i forhold til atomvåben? Kan man investere i de her virksomheder? Vi så her forleden, at Danica er nødt til at gå ud og ekskludere virksomheder, der leverer våben. Vel at mærke nye kontrakter, skal man huske, at der står i pressemeddelelsen, nye kontrakter til Saudi-Arabien. Jamen, der er så mange emner, man skal arbejde med hver eneste dag. Så det er et rigtig, rigtig komplekst område, og det er derfor, det er nødvendigt, at investorerne, uanset om man hedder Goldman Sachs eller BlackRock, eller man er dansk, at der bliver investeret i ressourcer, at der kommer nogle mennesker ind, som formår at se, hvor de her muligheder er, men også hvor de her risici er. Men altså, det er jo lige præcis det, Pelle Pedersen, hvor at jeg ikke kan lade være med at og jeg er måske lidt provokerende at sige, så bliver det jo bare en pseudo-debat. Fordi at hvis folk bare i virksomheden kan rende rundt og sige det ene og det andet, og så er vi bæredygtige på et punkt, men på alle andre punkter, der sovser vi os ind i våbenhandel og alt muligt andet, uden at der er nogen, der måske stiller spørgsmål til det. Hvad skal det hele så bruges til? Jamen, jeg er jo helt enig. Altså, det er jo paradoxalt. Der er ikke nogen virksomhed, der ikke har en CSR-politik, små som stor. Det er jo paradoxalt, det vi har, om det er Coca-Cola, der, der sælger sukkervand, men samtidig sponsorerer legepladser osv. Altså, det kan godt være lidt en joke. Men der er jo ingen tvivl om, at de her virksomheder forstår jo også godt i stor stil, at den her dagsorden kommer. Hvad nu, hvis der kommer en ny lov, en mere effektiv lovgivning i EU i forhold til udledning af CO2? Det kommer til at rende bundlinjen. Så kommer vi til at have en anden debat herinde og sige, okay, hvorfor var det egentlig, at det her selskab underperformet? Det kan være konkret på grund af bæredygtige faktorer, som politikerne kommer med. Men det er klart, i dag kigger vi på, hvordan virksomhederne opererer, hvad det er for nogle services, de leverer, så er det jo et kæmpe, kæmpe problem. Udfordringen er bare, der er jo ingen af os herinde, tror jeg i hvert fald, der vil trykke på en knap, som sagde, jamen vi stopper al udledning af CO2 i dag, fordi det vil gøre, samfundet ikke i stå. Mm. Så vi har behov for nogle politikere, vi har behov for nogle virksomheder, som tør. Og det er noget, som jeg synes er gået lidt for langsomt. Jeg tror folk også inden for finansbranchen, folk har været lidt bange for at eksponere sig, fordi sætter man sig op på en pedestal, eller går man ud med nogle initiativer, hvor man siger, se hvad vi gør, vi prøver fandme at rykke den her dagsorden, jamen så vil du også få opmærksomhed fra medier, NGO'er osv. Og der har vi set en tilbageholdenhed historisk, men jeg tror, det kommer til at vende igen. En konservativ virksomhed som Mærsk, der går ud og siger, at i 2050, jamen, der skal vi sejle fuldstændig CO2-neutralt. Men og det tør de godt. Men det er vel også fordi, at man har om ikke lige sagt de nøjagtige samme ting, men man har jo prøvet at gøre måske andre tiltag, eller der har været sket ting og sager, og hvis man så opdager, at der har været børnearbejde i en eller anden fabrik, uden at man... Altså, man har virkelig fra en producents side sagt, når man vi gør det og det og det, og så hyrer man en underleverandør ind helt ude i fjerde led, og så opdager man et børnearbejde eller et eller andet. Så bliver man virkelig tæsket, ikke? Jeg kan ikke huske, om det har været... Det har vel både været Adidas og Hinter Maurits og Nike og alle sammen... H&M, ja. Alle sammen har været igennem det, og det er vel også derfor, at nogle virksomheder sådan har tænkt, uha, vi skal også passe på, at vi ikke farer for hurtigt frem, for hvordan kontrollerer vi også det her, ikke? Altså, det er vel også den der... Vi kan godt sige det, men så bliver vi bare, så får vi bare rettet skytset dobbelt mod os, hvis vi laver noget forkert. Så det vil måske også være det, hvor finanssektoren har sagt, vi skal heller ikke være for hurtige, fordi vi skal så kontrollere, at H&M virkelig ikke har noget børnearbejde ude i 28. led, og hvordan sørger vi for det, ikke? Så det er vel også noget med, at det er for svært at det er lidt komplekst at kontrollere. Det er en rigtig, rigtig kompleks øvelse. Jeg har også været i Bangladesh og nede og se tøjfabrikkerne og sidde og se 5.000 kvinder sidde på en fabrik og producere tøj, blandt andet til H&M, som jeg var nede og besøge. Mm. At have fuldstændig styr på sin forsyningskæde hvert eneste sekund året rundt, det er selvfølgelig en rigtig, rigtig kompleks øvelse. Men jeg tror, der, hvor vi har behov for, at virksomhederne rykker, det er, at de tør komme med nogle initiativer. Selvfølgelig skal der være nogle forretningsmæssige elementer i det også, men at de også tør være åbne i forhold til kritik, diskussion. Egentlig prøve at se, om det er NGO'er eller om det er medier. Prøve at se dem som en rigtig, rigtig god ressource. At the end of the day, så tror jeg, at mange virksomheder, rigtig, rigtig mange investorer, har fuldstændig samme dagsorden. Der er jo ikke nogen folk, der går på arbejde, som arbejder med den her dagsorden, der vil gøre verden til et værre sted. Tværtimod. Der er måske nogen, som tænker, at hvis jeg kan tjene nogle hurtige penge selv, så betyder det sådan set ikke så meget, hvordan det går ud over verden. Dem er der masser af, der ved det. Men hvis vi er langsigtede investorer, som pensionskasserne er, og mange kapitalforvaltere, mange i hvert fald, er, så giver det kun mening rent finansielt at kigge på de her faktorer. Mm. Vi så for et par år siden, der kom et studie, som havde analyseret 2.200 studier de sidste 40 år, som kiggede på, kan det overhovedet betale sig at integrere det her sådan bæredygtighed? Og 90% af studierne viste, at du ikke får et lavere afkast. Og der vil selvfølgelig være nogle udsving og nogle usikkerheder, det er der ingen tvivl om. Men du faktisk måske får et lidt højere afkast. Og det er altså studier, der ligger 40 år tilbage. Så tror jeg, vi skal stille os selv spørgsmålet, hvordan tror vi, det kommer til at se ud fremadrettet med den dagsorden, vi har nu. Vent til EU virkelig, for de har virkelig fokuseret på den her dagsorden rigtig længe. Når de kommer med ny lovgivning, når der skal være gennemsigtighed omkring, hvilke fonde er grønne, hvilke fonde er ikke grønne, så får vi den her måske større gennemsigtighed, som gør det nemmere for investorerne, store som små, at finde ud af, jamen, hvem lever egentlig op til det, de siger, og hvem spiller egentlig bare bullshit bingo. Mm. Pelle Pedersen, du har nævnt et par af de danske virksomheder, som måske rent faktisk gør noget, der er værd at holde øje med. Det sprang mig bare sådan lidt i øjnene, at du slet ikke nævnte Christian Hansen, for de er jo lige blevet kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed. Jeg står og skriver Christian Hansen. Nå, okay, ja, fordi er det dem, man skal kigge efter? Er det der, at de har fundet guld, eller hvad? Det kommer selvfølgelig an på, hvem der laver undersøgelsen. Mm. Og i den her, jeg tror, den hedder Corporate Knights, der hedder den undersøgelse. Der er også en masse selskaber, som jeg i min optik måske ikke vil kalde de mest bæredygtige. Men det er da klart, Christian Hansen, det er da et super godt eksempel. De produkter, de producerer, er med til at gøre en kæmpe forskel, og særligt når vi snakker i fødevarespil og så videre. Og så har de nogle dygtige mennesker, der sidder derude, og som går på arbejde hver dag for at prøve at skubbe retningen endnu længere. Men Christian Hansen er også bare, hvad kan man sige, en dråbe i vand i forhold til det globale marked. Det er jo stadig en dansk virksomhed, gør det rigtig, rigtig godt, men deres konkurrenter er jo også meget større. Så selvom de gør det rigtig godt, så tror jeg, at vi skal måske prøve at kigge ud over Danmarks grænser, fordi vi som investorer jo har penge, ikke kun i danske virksomheder. Der er jo, hvis vi kigger på pensionskasserne, jamen du har jo investeringer i 1.000, 2.000, 3.000 selskaber. Og nu peger du på noget der, som jeg kan se, vores lytter på Facebook også er optaget af, nemlig Indien og Kina. Det er vel dem, der er de helt store klimasyndere, når vi kigger sådan globalt set. USA er jo sådan set også meget godt med på den front, men burde vi ikke heller ligesom fokusere på det og på en eller anden måde sørge for, at de blev bæredygtige, og så sige herhjemme, det går sådan set rigtig godt. Vi kan bare investere løs i de virksomheder, som eksisterer herhjemme, uden at tænke på, om det er bæredygtigt eller ej. Du skal bare huske, klima er ikke stor klimasynder. Ikke mål på antallet af borgere, hvis vi kigger på det aftryk. Herhjemme i Danmark, vi er nogle af de værste i verden, når vi kigger på, hvor meget CO2 vi per borger egentlig udleder. Så der er sådan en tendens med, at tro, jamen det er fint, Kina og inderne, de sviner, men kigger vi på, hvor mange mennesker de egentlig er, så har de ikke de højeste klimaaftryk. Men fordi de er i den situation, de er, det er jo klart, der kommer nogle politikere, som måske også har nogle, selvom der er demokrati i Indien, men i Kina, så kan de måske rykke lidt hurtigere på den her dagsorden. Og det betyder jo også, at der er muligheder, når man skal investere. Så i stedet for bare at kigge på, hvad vi laver herhjemme i Danmark, de danske virksomheder sælger også til Kina, og i stigende grad vil sælge til Indien også. Så hvis du sidder i Indien, sidder i Kina som en politiker, og du kan se nogle borgere, der begynder at gøre oprør i forhold til luftforurening osv. osv., osv. De danske virksomheder, som har de løsninger, selvfølgelig bliver de valgt frem for de virksomheder, der ikke har dem. Så det giver kun mening, og vi skal ikke sidde og være sådan, tage Donald Trump-mode og kun kigge på Danmark, og så kan vi sidde og klappe i vores hænder over, hvor gode vores virksomheder er. De er rigtig, rigtig, rigtig gode, men de opererer altså også i en global verden. Men det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som du blev nævnt tidligere i forhold til gennemsigtighed. Fordi, hvordan finder man ud af det på daglig basis? Ja, lad os lige hoppe over til Pelle, for jeg går godt til at nå frem til, inden at vi selvfølgelig også skal nå alt muligt andet, nå frem til, hvad gør man rent konkret, hvis man sidder derhjemme, man er optaget af at gerne vil gøre en forskel for verden med sine penge, når man skal investere. Hvordan griber man sagen an? Jeg tror, man skal dele det op i forskellige elementer. Det ene, det kan være sin pensionsopsparing. Hvad gør man i forhold til den? Der har man måske sin arbejdsmarkedspension. Det er de færreste, der har skrevet til deres pensionskasse. Jeg tror faktisk, at pensionskasserne er interesserede i at høre, hvordan deres medlemmer gerne vil investere. Men det er de færreste også, der gør det, som jeg siger, en travl hverdag med børn og mad og blæskiftning osv. Skriver vi så til vores pensionskasse, har en interesse i at finde ud af, hvordan er mine penge egentlig investeret? Fordi det ikke er, for at være ærlig, det er jo ikke det mest sexede emne, pension. Jeg er glad for, at vi tager det op her i dag, men det er jo ikke det mest sexede emne. Det kan vi godt blive enige om. Og noget, som vi først bliver opmærksomme på, når vi måske, lad os sige, 10-20 år, før vi går på pension. Så helt konkret, prøv at kigge på, hvordan investerer din pensionskasse i bæredygtige virksomheder? Hvad gør de ikke? Hvis man så har interessen helt på selskabsniveau, så Google et rigtig, rigtig godt redskab. Der kan man finde rigtig, rigtig meget information. Men det er klart, det er svært som lægemand at få samme gennemsigtighed som en ekspert, der sidder på den her dagsorden og har adgang til alle de her redskaber i forhold til virksomhedernes opførsel, hvordan integrerer de egentlig bæredygtigt. Så kan man kigge på sin private pensionsopsparing. Der er jo kommet et selskab, som hedder Matter Pension, som prøver at lave et alternativ til de her arbejdsmarkedspunkter. Hvordan staver du til det? Det hedder Matter, M-A-T-T-E-R. Yes, tak. Som blev stiftet af nogle gode gutter, som har et samarbejde med Skandia, nu den nye AP-pension, hvor man faktisk kan komme over og investere i dem, eller hos dem, og de så investerer, det er så i ETF'er, investerer i nogle produkter, som er screenet 100% af dem. De faktisk kigger på, hvad er det for nogle virksomheder, der kommer ind, hvordan leverer de på den bæredygtige dagsorden, hvad gør de i forhold til diversitet, ligestilling osv. Så det kan man gøre der. Så er der også ved at komme med en ny, eller en, der hedder Jakob, der arbejder på en platform, der hedder Matora, som jo også prøver at lave den her platform, hvor vi i højere grad demokratiserer adgangen til den her type investeringer, fordi det kan godt nogle gange være lidt en lukket fest for nogen, der har penge. Hvis du vil investere i en startup, der gør en forskel, eller hvis du vil investere i en private equity fond, det er jo måske ikke de fleste danskere, der har 10-15 millioner kroner til at smide i sådan en fond. Så hvis man er en, hvad kan man sige, en typisk dansker med en, med en lille opsparing og en pensionsopsparing, skriv til jeres pensionskasse, find ud af, hvad er det for en bank, I har, og kig på, om der måske kunne være alternativ for at lave noget supplerende opsparing i nogle bæredygtige produkter. Og så siger du selvfølgelig også, at man skal bruge Google lystigt og søge rundt og finde ud af, hvad det er, der passer en selv. Men altså, er der nogen som særlige markører, man kan bruge, Pelle Pedersen? Fordi ellers så ender man jo lige præcis ud i den der sådan, nå okay, der er nogen, der ikke investerer i våben, det lyder godt-agtigt tilgang. Er der nogen som særlige markører, du vil bruge, hvis det var dig, der skulle investere? Altså det nemmeste, det er helt klart verdensmålene, fordi det er til at håndtere. Hvad leverer de på i forhold til vores ingen fattigdomsdagsorden, eller klimadagsorden, eller plastikdagsorden, bæredygtig forbrug osv. Det er helt klart det nemmeste, men det er klart, har man en portefølje på 10-20 måske selskaber, og skal sidde og læse alle de her lange, lange, lange årsrapporter, og så finde ud af, hvad er egentlig rigtigt, hvad måske lige lidt for kreativt. Der vil jeg ikke lyve at sige, men det er rigtig, rigtig, rigtig vanskeligt, og det er derfor, vi har behov for at se noget mere innovation inden for finansbranchen. Så det vil gøre det nemmere egentlig at forstå, hvad er op og ned i den her diskussion. Hvordan leverer mine penge egentlig på den bæredygtige dagsorden, så man ikke bare går i seng og tror, man har gjort det rigtige, men til slut og sidst, så har man måske investeret i nogle virksomheder, som, hvis vi kigger på nettoresultatet, egentlig ikke har bidraget særlig meget. Pelle Pedersen, noget tyder på, at det især er de unge mennesker, der tager imod den her dagsorden, de er virkelig oppe på beatet, når det handler om at være bæredygtig, og der er masser af artikler og fjernsynsudsendelser, der handler om, hvordan de unge tager det meget, meget alvorligt, at vi skal skabe en bæredygtig verden, og som også er meget, meget bekymret. De er jo også sådan stille og roligt ved at komme ind på investeringsmarkedet, går jeg ud fra. Der er vel unge mennesker, som smider småpenge. Men er det sådan et generationsspørgsmål? Skal vi ligesom have den her generation en gang frem, altså til at blive voksne, før vi for alvor kan rykke på det her felt? Der er ingen tvivl om, at den yngre generation interesserer sig voldsomt meget for, hvordan deres penge bliver investeret. Jeg tror, at måske hver tredje, fire uge, der får en henvendelse fra studerende på CBS, hvor jeg også nogle gange underviser i impact investing, som simpelthen bare vil skrive speciale i det her. Mm-hmm. De kan se, at de kan kombinere deres skillset på CBS og fokus på finanser, kommunikation osv. med den her dagsorden. Så der er et kæmpe, kæmpe skift. Der kom også en, tror du, det var i går eller i forgårs, kom der en undersøgelse, som viser, at antallet af impact, eller hvor mange penge, der bliver investeret i impact-investeringer, af millennials var blevet opjusteret 10 gange i forhold til tidlige undersøgelser. Så der kommer et rigtig, rigtig, rigtig stort skift. Vi ser jo også med her, den skønne Greta fra Sverige, som jo er klimastrækket, og ser herhjemme, hvor mange der har interesse for det her. Så forestil jer, hvad det betyder om 10 år, når de her kommer ud og skal investere deres penge. Men jeg tror altså også, det er vigtigt at huske, det er fint, at jeg er også en millennial og så videre. Det er fint, og der er rigtig meget fokus, men det er ikke kun millennials, der rykker på den her dagsorden. Det er ung som gammel, der begynder at interessere sig, og faktisk begynder også at agere. Der er nogle globale undersøgelser, som også kigger på forbrug. Hvordan det egentlig køber ind? Og jo, det er millennials, der er i overvejende grad mest parat til at betale mere for bæredygtige produkter og så videre. Men hvis vi ser stigningen fra folk på 55 og op efter, den står altså også i en opadgående retning. Folk er faktisk klar. Jeg har også oplevet på sociale medier og så videre, når der er meget fokus på de her på millennials, der er der altså også nogen, der siger, det kan godt være, jeg har lidt mere grå hår på hovedet, men vi er altså også interesseret i, hvordan vi kan gøre noget. Selvfølgelig. Så det er, som jeg ser det, så er det det er lidt en perfect storm fra alle sider. Det er både kapitalforvalterne, det er pensionskasserne, det er unge som gamle, der begynder at interessere sig for den her dagsorden. Det vi bare har behov for, det er måske at få en lidt mere gennemsigtighed omkring, hvordan bliver der egentlig investeret, og hvordan man som lægmand til daglig kan tage stilling til, hvordan ens penge egentlig gør en forskel, eller om de ikke gør en forskel. Jamen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, og nu ved jeg godt, der sidder sikkert mange unge mennesker, som bliver lidt trætte af at lytte til mig, gamle dame her i studiet, men altså, der er jo også de her unge mennesker, det kan godt være, at de sådan ud af til taler om, hvor meget det betyder og bæredygtighed, og de er stærkt bekymrede, og det er ikke i tvivl om, at de er, men så samtidig eksemplificeret ved en historie, jeg læste på sociale medier her for ganske kort tid siden. Der var en far, hvis datter var til demonstration inde på Rådhuspladsen her for nylig, hvor at mange af skoleeleverne, de er jo altså pjekket fra skole og tog til demonstration. Og så mens hun var derinde, så ringede faren så til hende og sagde, hey, hvordan går det? Og jeg sidder lige ved at købe en rejse, vi skal til Bali, og så må hun jo helt op og køre, ej, hvor fedt, og det bliver godt. Og så sagde han, vi skulle bare sådan til lige teste af, hvordan du havde det med at flyve, ikke? Altså, så måske så stikker det ikke så dybt, eller hvad tænker du, Pelle Pedersen, stikker det for alvor dybt i de der unge mennesker? Det tror jeg i den grad, det gør. Det er klart, at altså, unge er stadig unge, mm-hmm. og unge kan godt lide at feste, og unge kan godt lide at komme tilbage lige. Selvfølgelig, det kan alle, også gamle. men jeg tror, det stikker rigtig, rigtig dybt, og jeg tror, den ældre generation har også et ansvar i forhold til, at skabe den her opdragelse, skabe det her fokus på området. Snakke med en god ven her forleden, som har tre børn, og de har aftalt, jamen de rejser kun i Europa. Og det var de fuldstændig med på og støttede helt op omkring. Og når de prøvede de at rejse med bil i videst mulig omfang, det ser du dem ikke demonstrere mod. Mm. Fordi det er det, de er blevet opdraget med. Ja. Så jeg tror, vi har nu er jeg ikke selv børn, men forældre har i hvert fald et ansvar for at få folk gjort engageret og interesseret. Og det er der, hvor der er nogle udfordringer, den her bæredygtige dagsorden. At den kan virke så uforståelig, den kan virke så vanskelig, og finde ud af, hvordan man faktisk selv kan bidrage mandag til søndag, eller måske bare mandag til fredag, og så kan man slappe af i weekenden. Men og spise store bøffer, og køre op i brændeovnen. men det tror jeg er et spørgsmål, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der kæmper med. At det er fint, vi kan sortere nogle ting, og det skal vi gøre i videst mulig omfang, men betyder det virkelig noget? Og når vi ser folk gå sammen, når vi ser folk mobilisere sig, om det er en klimademonstration, eller det er, som vi har set med nogle af pensionskasserne, at stille de her forslag. Vi vil gerne have, at I investerer vores pension på den her måde, fordi det er vores penge. Så kan det altså rykke ved noget, men det er klart, man bliver nødt til at lave en indsats selv. Ja. Så Pelle Petersen, bare for lige at binde en sløjfe om emnet, kan det overhovedet gøre nogen positiv forskel, at den enkelte lille private investor sidder derhjemme og tænker, jeg vi gøre noget for bæredygtighedens skyld, eller er det bare så lille en dråbe i det store investeringshav, at det ikke kommer til at betyde noget? Jeg tror, det vi ser pt, det er, at udviklingen skulle meget gerne gå hurtigere fremadrettet, og det kan virke som om, der ikke helt sker så meget. Vi sidder også og har den her diskussion, hvad er det egentlig? Men jeg tror, ud af det kommer der virkelig til at være sådan en tsunami af folk, der har interesse for den her dagsorden. Og særligt, når de forstår, at det her ikke er den mest noble måde at tabe dine penge på, at det faktisk er afkast, og det handler om at investere i nogle virksomheder, der forstår, hvordan verden forandrer sig. Så jeg forstår godt som borger at sidde og kigge på, hvad betyder det egentlig, at jeg gør A, B eller C? Men det betyder noget, hvis folk gør det sammen, og hvis folk mobiliserer sig og er klar til at lave en fælles indsats. Hvis vi tager en dansk kontekst, vi er altså kun 5,5 millioner mennesker. Hvis du fik mobiliseret 10.000, 20.000, 30.000, mennesker til at råbe højt. Det vil altså betyde noget. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det bliver taget seriøst hos kapitalforvalterne. Det bliver taget seriøst hos bankerne, når folk henvender sig. De vil jo gerne levere en god service, de vil gerne levere en god ydelse, fordi de jo gerne vil bibeholde deres kunder. Så det bliver taget seriøst. Men jeg kan godt forstå, at det kan være vanskeligt og overskueligt. Og som jeg sagde før, det er derfor, vi har behov for rigtig, rigtig meget innovation inden for den finansielle sektor, så du har et bedre overblik over, hvor bliver mine penge egentlig investeret. Hvis I tager jeres hørebøffer på, så kan I høre, hvad Lars Svendsen siger. Han har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Svendsen. Ja, du har jo også mange gode kunder hjemme i verdensfirmaet. Er der nogen af dem, der efterspørger bæredygtige investeringer? Nej. Okay. Det er ikke det, vi sejler rundt i. Mm. Og vi går heller ikke rundt og demonstrerer og i gule vest og sådan noget. Men jeg vil gerne spørge, hvad for nogle selskaber i Danmark kunne du nævne, som er bæredygtige i din optik på børslisten? Det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål, og der vil være rigtig mange holdninger til, hvem der er bæredygtig og hvem der ikke er bæredygtig. Men jeg tror, det er vigtigt, som når man skal vurdere... Hvad siger du? Jamen, når man skal vurdere det, skal man sidde og kigge på i sin kerne, hvad er det for en forretning, vi har med at gøre. Og for at tage Christian Hansen som et eksempel, jamen det er en virksomhed, som i den grad kan levere på dagsorden omkring for eksempel madspild. Hvordan gør vi, at maden holder længere osv., så vi måske ikke skal købe så meget. Men som jeg også sagde, til slut og sidst, hvis vi kigger på bundlinjen for rigtig mange selskaber, så vil man have brugt flere ressourcer, end man har bidraget med. Så det er klart, det er svært at finde ud af helt specifikt. Det her virksomhed, det er bæredygtigt versus ikke bæredygtigt. For der vil sidde en anden og sige, jamen hør nu her, det er bæredygtigt, fordi de gør sådan og sådan, og de skubber i den her retning. Så jeg vil ikke stå og udstille nogen og sige, jamen de er ikke bæredygtige, eller de er bæredygtige. Fordi helt generelt, de her virksomheder, de prøver at gøre en forskel. Og vi skal også huske, jamen, hvis man nu sidder og siger, at Mærsk det er ikke et bæredygtigt selskab, fordi de shipper, og de udleder rigtig meget CO2, så tror jeg også, man skal kigge indad og sige, jamen, hvor kommer mit tøj fra? Hvor kommer min fødevare fra? Er det blevet shippet med Mærsk? Det vil man jo gerne stadig have. Der er masser af lytter, der har meninger og holdninger, som de skriver ind på sms'en. Tusind tak for det. Det er vanvittigt spændende for mig at stå og læse med her. Lad mig lige prøve at bringe dem til tors, så I også lige kan få en fornemmelse af, hvad der bliver skrevet om. Blandt andet er der et par stykker, der skriver om A-kraft. Pelle Petersen, hvordan er A-kraft i dit perspektiv? Er det bæredygtigt eller ej? Så hvis vi kigger på det fra et CO2-mæssigt perspektiv, så kan det jo være et rigtig, rigtig godt alternativ. Vi ser også nogle danske virksomheder, blandt andet danske virksomheder, der er Seaborg, der prøver at lave nogle meget mere effektive og mindre reaktorer, som ikke har det her footprint, som vi har med en typisk atomreaktor, hvor at det kræver rigtig, rigtig mange milliarder at investere, og sikkerhedszonerne er ret store. Men kigger vi på det fra et CO2-mæssigt perspektiv, så kan det være en del af løsningen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så har vi nogle investorer, der ikke vil investere i kraft, og nogen, der gerne vil. Men det må vi bare være ærlige omkring. Så er der selvfølgelig et massivt problem med affaldet. Men igen, der ser vi nye teknologier, hvor man prøver at genanvende det her affald. Så i forhold til en CO2-mæssig diskussion, kan det betyde rigtig, rigtig meget. Og der er jo ikke nogen tvivl om, der hvor vi er i dag med de niveauer, vi udleder, så er vi altså lidt på røven. Og så er der flere, der synes, at jeg fokuserer lidt meget på det her aldersfokus. Palle Egehjort skriver for eksempel, at 55 plus har jo altså også børn og børnebørn, og vi vil også gerne bæredygtighed her i samfundet. Og så er der Henrik Thomsen. Så kunne de lige stoppe med at flyve alle deres lange flyveture til Karibien og Thailand. Ah, men det er jo Henrik, det, der er mange, der gør. Så er der Henrik Thomsen, som jo altså også skriver her, de ældre er også mere ansvarlige. Husk, at brug af internet og streaming ikke er så godt for miljø. Hvad det er forfærdeligt for miljøet. Det er forfærdeligt for miljøet, men det er vel noget, som mange unge gør brug af? Alle gør brug af det. Unge som gamle, men det er rent nok. Okay, jeg skal droppe den der alders. Der var faktisk en undersøgelse, der viste, at på grund af alle de her datacenter, som Netflix og Facebook og så videre har stående, og det altså ikke er danske tilstand, hvor meget strømmen kommer fra vedvarende energi. Jeg kan huske, hvor meget det var, om det svarede om sådan 2 timers Netflix, noget lignende, svarede til en tur i en flyver eller et eller andet. Det var ret voldsomt, de tal. Men det siger jo også noget om, at den her omstilling, vi skal i gang med, kommer til at blive enorm. Og i den omstilling er der jo enorme forretningsmuligheder. Så jeg tror, man skal kigge på det måske lidt, ikke sige positivt, men sige der, hvor vi er nu. Vi ved, at vi skal videre. Politikerne, more or less, globalt ved, at vi skal videre. Borgerne er også klar. Og det betyder, at der ud af det kommer en transformation, som byder på rigtig mange forretningsmuligheder. Mm. Jeg tror, man skal se de her 17 verdensmål som sådan en indkøbskatalog for fremtiden. Og hvis man får virksomheder, borgere og politikere til at forstå det, vi har også en Christian Jensen i Danmark, en udenrigsminister, som så netop kalder de 17 verdensmål for de 17 danske eksportmål. Fordi vi kan Christian Jensen er vel ikke udenrigsminister? Er det ikke Samuel? Nå, også finansministeren, ja. Det var, fordi han var tidligere, præcis. Han tog det med fra, det har du ret i. Men det viser også noget, at der er rigtig meget forretningspotentiale i den her transformation, vores økonomi skal igennem. Og det skal den, fordi vi har ikke rigtig noget alternativ i dag. Okay. Lars Svendsen. Hvis man gerne vil lave bæredygtighed, så det første, man kunne gøre, var at nedskære den offentlige sektor til en tredjedel. Så har vi jo sparet en frygtelig masse ressourcer. Det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Den forstod jeg heller ikke. Hvad er det, du gerne vil lukke? Og skal have hyre af alle os andre, der laver noget, så betyder det jo... Og hvem skal passe børnene og de gamle? Ja, det må du jo sådan tiltale om, og du må betale prisen for det. Jamen, så kan jeg ikke gå på arbejde. Du prisen op til det dobbelte, så kan det være, at du fandt ud af, hvor mange børn du har passet. Ej, det er noget vrøv. Ja, vi hopper videre. Du er blevet vant til en socialistisk økonomi, hvor det hele kommer ned fra himlen. Hvorfor er du så ikke flyttet til USA? Og så ved du ikke en skid om, hvor det kommer fra. Hvorfor er du så ikke flyttet til USA? Eller Schweiz? Jamen, der kan du jo få det, som du vil have det jo. Overhovedet ikke. Jamen, hør nu efter, jeg er dansker. Du taler jo som Stalin, der vil smide folk ud til Rusland, til Sibirien, hvis de ikke har den samme mening som ham. Det er da en forfærdelig holdning til tingene at have. Svendsen, jeg tror, du skulle til at læse en avis og kigge på de data, der er derude, fordi de viser sit tydelige sprog, og vi kommer ikke i mål ved at skære den offentlige sektor ned. Det er nogle helt andre instrumenter, vi skal bruge. Vi skal nemlig sidde, ligesom man sidder på et kloster, og kigger ind, Svendsen. Vi kan ikke lave en skid. Prøv at høre, min ven, nu dropper vi den der debat, fordi jeg vil så gerne have dig tilbage til det, som det handler om, investering og aktie og finans, og det er du også heldigvis så god til. Vi skal høre, hvad det er, du har investeret i, for du har rent faktisk lavet om på din portefølje. Ja, der var jo sådan en damepris i går i Teva 1485. En hvad for en pris? En damepris. Hvad betyder det? 1485, det er sådan en damepris, ikke? Ja, det måske være 1498, så er det en damepris, men det sagde man i gamle dage, at det var en damepris. Men hvad hedder det? Så jeg købte mig nogle Teva i går. Jeg solgte Lundbæk og købte Teva. Og da de laver jo generisk medicin, så er de jo mere bæredygtige end Lundbæk, der laver original medicin. Mm-hmm. Nej, jeg er på forkant. Jeg ved, hvad du har fået til morgenmad i dag, Lars Svendsen. Du er fuldstændig flyvende, eller hvad sker der med dig? Nej, det er bare, når jeg hører, hvad er det sådan noget bedre viden højskolepis. What? Så bliver jeg sur. Ej, det kan jeg godt høre. Jeg håber, at du lige tager dig en middagslur, så du er glad igen i morgen, når du kommer hertil. En ting, jeg også lige skal høre dig ad, hr. Svendsen, det er BMW, som du har talt om et par gange, at du var interesseret i at investere. Jeg ved ikke, om der er røget penge decideret efter selskabet endnu, men hvad er det, du ser i BMW? Er der flere af vores lytter, som gerne vil vide? Det må være elbiler. Nej, ja, det kommer altså selv. Og Folkevogn laver sin sidste benzinmotor, der skal ud og køre i 2025, så bliver den produceret 15 år frem. Men så det er jo under udfasning. Olieforbruget topper i 2025-27. Det kan I være nogenlunde rolig for. Vil du virkelig påstå, at BMW selv startede elbilerne lidt, og det ikke var forbrugerne, der trykkede dem på maven? Ja, rent faktisk har de jo, de sælger ikke ret mange af dem, men de har jo sådan nogle. Men hvad hedder det? Jamen, de kommer jo nu, fordi Tesla er kommet. Det er nå, de har Tesla. Fået en konkurrent, jamen så bliver de jo nødt til at lave. Ja, og de så, at der var nogen, der købte de biler. Ja, ja, ja. Så bliver de jo også nødt til at lave om på det. Ja, ja, og det gør de også. Sådan er jo det. Nå, men så er det jo forbrugerne, der stemmer med fødderne. Det er jo lidt det, du opponerer mod, at hvis vi gør et eller andet og siger nogle klimamål, så er det bare noget bullshit-snak jo. Jamen, det er jo fordi, det er et spørgsmål om den generelle, et spørgsmål om den globale opvarmning. Der er en glimrende artikel på TV2 i går, du kan læse om klimaspørgsmålet. Det er faktisk udmærket, hvor der er to, der diskuterer frem og tilbage. Den skulle du tage at læse. Og det er jo et eksempel på, altså uvidenhed er grundlag for stærke meninger, og det er problemet omkring alt det der klimafis. Ja, til det er vi fuldstændig enige, Lars Svendsen. Og så sidder de og tager jo en eller anden pige, som sidder oppe i Sverige. Det er emotivisme, det er følelsesporno. Puh, ja, Lars Svendsen. Hvor skal man starte? Hvis der er noget, jeg glæder mig vanvittigt til, så er det i morgen, hvor jeg både har dig og Lars Persson med i studiet. Jeg kan mærke, at det bliver en forrygende dag. Jamen, der skal vi tale aktier. Hey, yes. Hvis man, altså problemet er jo, mig det der. Der er jo kloge folk, og ikke mig, der har siddet og regnet ud, at hvis verden skulle være bæredygtig, kunne den bære 1 milliard mennesker, og vi er 7,7 milliarder. Det er jo problemet, og stort set al industriel produktion er belastende, og du er belastende som forbruger, uanset hvad du laver. Hvis du sidder og glor ind i en computer dagen lang, og ikke laver et hak, som nogen kunne påstå, jeg gør for eksempel også, så er vi jo også en belastning, fordi vi bruger ressourcer, men vi producerer og leverer ikke noget den anden vej. Og det er jo problemet i alt det her, og det er jo et grundproblem, og det er nogle gange menneskets lod, da vi ikke har vi kunnet og ville, og det er jo kun uden at det, bekæmpe befolkningstilvæksten, at vi er altså 7,7 milliarder, ikke 1,0. Så du tænker, hvis vi kigger historisk tilbage, al den innovation, der har været i verden, vi kan ikke løse det her med nye teknologier, nye forbrugsmønstre osv. Ja, præcis. Jo, det kan vi sikkert godt, men det bliver ikke dig, der sidder der og går med heldige meninger om, hvad du synes er godt eller skidt. Det er for eksempel et af de steder, hvor der sker noget, som du og mener jeg, det bliver biotekindustrien. De vil jo kunne løse, det er jo måske i virkeligheden en af de industrier, der er bæredygtige, for de kan tage meget, meget dårligere råvarer og producere nogle meget bedre færdigvarer, som vi vil spise. Vi vil jo ikke have det halm, vel? Og hvis de kan det, hvad betyder det så? Det betyder, at de kan lave nogle gode afkast. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er jo dem, der sidder og finder ud af det ude hos noget samt. Det er ikke dig, der sidder med din hele mening om det. Lars Svendsen, jeg synes, det er unfair i din retorik i dag. Altså ærligt talt, jeg synes ikke på nogen måde, at Pelle Pedersen har stået herinde og forsøgt at være heldig eller jo, noget som helst andet. Jo, han har kunnet fortælle selskab, der er bæredygtigt. Det vil sige, at det har vi da haft en ganske glimrende band. Nå, ved du hvad, nu skal vi ikke lave redaktionsmøde her for åbne radiostationen. Lars Svendsen, jeg glæder mig vanvittigt meget til at se dig igen i morgen. Det gør vi altså selvfølgelig, når du er tilbage her i studiet og svarer på spørgsmål sammen med Lars Persson. Ha' en rigtig god dag, min ven. Ja, Jon. Hej du. Hej. Så vidt er altså en relativt ophidset Lars Svendsen. Ja, i virkeligheden kom det måske ikke bag på mig. Vi ved jo sådan nogenlunde godt, hvor han ligger i hele den her bæredygtighedsdebat. Det har han ikke lagt skjul på tidligere. Det er jo sådan set fair nok. Jeg synes egentlig, det er meget fair at få forskellige synspunkter frem. Ærgerligt, han ikke var i studiet, så kunne vi have haft en fin debat med dig, Pelle, og med Lars, som jeg altså også byder godt ind der. Jo, men man skal jo bare, der er jo mange meninger, som man skal jo passe på. Bare fordi vi andre siger noget, så ender vi med at have sendt folk til gulag og alt muligt. Det synes jeg ikke rigtig, jeg gav udtryk for. Men jeg spiser da også stadigvæk en rød bøf, og jeg flyver også, og jeg kører også i bil. Så jeg sætter da også et kraftigt CO2-aftryk. Men, og så nogle gange så overvejer, at den der sparepære, jeg har derhjemme, er den noget værd? Men altså, man må starte i det små, og så det er jo netop det der, at der har været undersøgelser, der viser, at vi danskere, vi bruger faktisk flere ressourcer, end hvis du tager en gennemsnit kineser. Det er jo klart, fordi der er sådan en spread i den kinesiske befolkning, hvor der er nogle meget rige og nogle meget fattige. Og de fattige, de bruger nok ikke særlig meget. Hvor vi har sådan en mere flad struktur herhjemme, at vi er nogenlunde næsten alle sammen lige rige. Det er jo nogen, der påstår, vi ikke er, men så, og derfor så bruger vi alle sammen lige meget ressourcer. Altså, hvem har ikke en smartphone i dag? Altså, det har næsten alle, ikke? Så er de ressourcer, der er høstet i mine og alle mulige vejen, de har kostet noget, ikke? Jeg får en opfordring her ind på sms'en fra en lytter, som skriver, at vi skal bare tage og dyrke noget hamp. Det er klimavenligt. Det kan være, det var vejen frem. Vi slutter debatten. Det er Pelle Petersen. Tak, fordi du var med os her i studiet. Lars Persson, kan vi lige tage et hurtigt blik? Det er minus det hele. Sådan er det. Og alt er negativt her til morgen. Hvad er det for noget? Nej, det er ikke alt, men vi er nede. Rundt omkring. Sådan det. Jeg lover, jeg skal gøre mit til, at vi også får en god stemning i studiet igen i morgen. Det gør jeg selvfølgelig, når jeg lukker op for telefonerne, og du kan ringe ind og stille spørgsmål. Lars Svendsen og Lars Persson er med mig til at svare på dem. Og du er meget velkommen til at ringe og debattere alt muligt mellem himmel og ø, også klima med Svendsen og Persson. Altså i morgen, det er, når klokken bliver 9.05. Tak for i dag.